یا زہرا بنت رسول، یا زہرا بنت رسول، یا زہرا زہرا بنت رسول، السلام یا زہرا بنت رسول، تن لیجے اپنی غلامی میں قبول، اپنی غلامی میں قبول، السلام یا زہرا بنت رسول، تن لیجے اپنی غلامی میں قبول، اپنی غلامی میں قبول، جو بھی جتنا بھی میں نے پایا ہے سیدہ فاطمہ کی چوکھٹ سے، ایک میں کیا زمانہ پلتا ہے سیدہ فاطمہ کی چوکھٹ سے، فاطمہ کی چوکھٹ سے، زہرا فیض کون و مکہ کو ملتا ہے سیدہ فاطمہ کی چوکھٹ سے، فاطمہ کی چوکھٹ سے، السلام یا زہرا بنت رسول، تن لیجے اپنی غلامی میں قبول، اپنی غلامی ہم دکھوں کا مناوا کرتے ہیں، ہم نے اکثر سکون پایا ہے سیدہ فاطمہ کی چوکھٹ سے، فاطمہ کی چوکھٹ سے، در پہ چلتے ہیں، غم کے مارو قرار ملتا ہے سیدہ فاطمہ کی چوکھٹ سے، فاطمہ کی چوکھٹ سے، السلام یا زہرا بنت رسول، تن لیجے اپنی غلامی اس گھرانے کا نور ہے زہرا، دریا جو دو سخا کا بہتا ہے سیدہ فاطمہ کی چوکھٹ سے، فاطمہ کی چوکھٹ سے، اس کے قد کی بلندیاں کاتب کون جانے کہاں تلک ہوگی، جو بھی ماتھا لگائے بیٹھا ہے سیدہ فاطمہ کی چوکھٹ سے، فاطمہ کی چوکھٹ سے، السلام السلام یا زہرا